Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Wake up. Wake up, love. You should make the night, but see your little lights align. Dziś wyjątkowo w całości Kate Bush i dźwięki, które mam nadzieję, że tak samo jak i mnie, tak samo i Państwu kojarzą się z naszymi piątkowymi, bardzo wczesnymi porankami. Waking the Witch. Mam nadzieję, że dzisiaj wstali Państwo prawą nogą. Mam nadzieję, że spędzimy wspólnie najbliższe 2 godziny. Mateusz Tomaszuk, dzień dobry. Trójka budzi off do godziny 6. No a skoro już tak pięknie zaczęliśmy od albumu Hounds of Love, Roger that, Dan. I got a solid tech analog going, tech in 2 and 3. Look at it go. Przytomna po tych cudownych dniach. Bywałam taka nieszczęśliwa, nie spałam po nocach. Moje obolałe serce krwawiło za tym, by cię zobaczyć. Och, ale teraz nie błąkam się po domu, gwiżdżąc te rzewne melodie, które doprowadzają mnie do łez. Nigdy więcej słów kocham cię. Ten język mnie opuszcza. Nigdy więcej słów Kocham cię. No More I Love Yous. Cover piosenki duetu The Lover Speakers z roku 86. No tak, to był pierwszy singiel Annie Lennox z płyty Meduza. A teraz zabieram państwa w podróż po Stanach. Through another Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nocą albo bardzo wczesnym porankiem gdzieś pomiędzy Kalifornią a Nevadą. Być może podczas takich podróży wielkim amerykańskim samochodem terenowym. Tak przynajmniej sugeruje okładka tego albumu z B-sidami, czyli utworami, które nie znalazły się na ich głównym albumie Nevada. Taką podróż zresztą też zarejestrowali w formie wizualnej, jadąc między Los Angeles a Teksasem na festiwal SXSW. Band, czyli tak naprawdę Wyatt i Victor, przyjaciele z dzieciństwa. Nie wiem, co na to ich nauczyciele, ale ich pierwsze epki powstawały właśnie w szkole, na przeciwległych krańcach zachodniego wybrzeża Los Angeles i Portland. Drogą mailową płynęły wzajemne pomysły, chociaż ja mam nadal przed oczami wielką amerykańską i pustą autostradę. Tak jakoś te dźwięki mi się kojarzą. Rubby Hound i Sunbelt. No a teraz będziemy surfować. Surfować będziemy z grupą Nada Surf. Love. trochę marzycielsko się zrobiło. Nada Surf. A ten utwór nagrali 3 lata temu również w wersji live. Live on KXP w wersji, która nieco odbiega od oryginału. A jak już zdecydują się Państwo obejrzeć klip do wersji live, warto też przypatrzeć się tym wszystkim szczegółom, które widać w tym klipie, chociażby tej niezwykłej perkusji. wyprowadził się do Nowego Jorku w roku 76. Miał wtedy 18 lat. Wszystko po to, by grać punk rocka i pewnie się tego nie spodziewał, że kilka lat później razem z Kim Gordonem stanął się legendą. No bo jak inaczej mówić tutaj o grupie Sonic Youth? Grupie, która inspirowała, która chyba nadal inspiruje kolejne pokolenia. Przed chwilą co prawda nie Sonic Youth, ale sam Thurston Moore z albumu sprzed 4 lat. No a teraz Marzyciele i to będą shoegaze'owi Marzyciele.